बेशक तू उस दिन से गफलत में था, सो हमने तेरी आंखों से पर्दा हटा दिया, तो आज तेरी निगाह बहुत तेज है।